أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. مقصد د سورۃ البقره بیان د شرور و مسرو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله. څنګه سورۃ کې شرور مسلې ذکر کیږي بیانې کی دارنګ سورۃ په شرور حصو کې تقسیم ده. اوله حصہ آیت نمبر 100 پورې صلاحیتونه پای کې اوله مسله اثبات د توحید دا ثابتې چې الله په ذات او صفاتو کې یو ده. دویم حصہ 101 نه 176 پورې یو سل شپږ اویا پورې په دې دویم حصہ کې دویمه مسله اثبات د رسالت دا ثابتې چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح دپاره د خیر خواهۍ دپاره پیغمبران رالیږلي چې پای کې اخري پیغمبر زموږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا غنه بعد بل پیغمبر نه راځي بل دین بل شریعت نه راځي. دین باغ چې کوم ته پیغمبر خدای یو شرعي ځان نه طریقه کوي او دین ورته وایي ثواب پکې غني نو هغه به دین نه. دین باغ چې کوم ته پیغمبر خدای نه دا او په دین کې یو یو خبر واضح ده کوړه ته کوړه ده. درېمې ساده 177 نه 253 253 روز پورې دریم حصہ کی دریم مسئلہ د صورت جہاد فی سبیل اللہ چې دا دوه مسئلې نه مني نو هغه سره جہاد وکړي. دیو جنې دا مسئلہ دریم د جہاد راوړه یا دا دوه مسئلې نشي خورې دی توحید او رسالت د دنیا کې بغیر د جہاد نه. دیو جنې دا دریم مسئلہ د جہاد پکې راوړه. جہاد بدنی قربانی پیش کول دی الله تعالی رکھی دې دوه مسئلو لپاره. او سلورم ایسا 254 ناخر پوری پای کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مال قربانی پسکو لالا پلا رکی مال اولا گوا ور دا خپل مس کی لگی دی مال اولا گوا چی جہادو چی چی جہادو چی دا پیغمبر سنت دا او پا دنیا کی خوش وش او دارنگی چی سنت دا پیغمبر خوارشی پا دنیا کی توحید بخلق خامخاو منی وشي. نو دا سرور وانا مسئلے پا خبر منس کی لگی دیری دی دیو جو نا درتی کی ذکر دیلا سی بیاد اول حصہ جسل آیتو ندا دا پدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب 120 پوری شل آیتو نا پدی کے بیان دا آغا دریو ڈلو کئی کم چی سورت الفاتحہ کی پا آخر کے بیان شوی خو مختصر دلت داغی وضاحت کو د مومنان با مومنان کافران منافقان د مومنان بیان اول پینزو آیتونو کې داغی پینزو صفتونه داغی حکم د دنیا حکم د آخرت. بیا دو آیتونو کې شپږم اووم آیت کې د کافرانو بیان د غیر مغضوب علیهم داغی دو صفات داغی حکم د دنیا حکم د آخرت. آیت نمبر 8 نه 16 پورې نه آیتونو کې د منافقانو د ظالمینو بیان داغی لسی بتونا داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت. آیت نمبر 17 نا 20 پوری اول لسم آیت نا شلم پوری دو مثالونا دا اور و دو بو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منتیلون دا قرآن دا اور مثال دا پارا دا غدوی میں ڈلی چکم کافران او دو غیر موضوع بیالیم او دو بو مثال دا پارا دا منافقانو چکم دی سورت الفاتحہ کی ظالین ویلیم. آیت نمبر 21 نا 49 پورے نلس آیتون کے دویم بابو پا دے دویم باب کے عام خطابو پا یا ایوہ الناس سرا دعوت توحید و پوانوان دو عبدو ربکم پاہی پینز اقلی دلائل چی دیا و رب عبادت زکو کے چتا سے پیدا کری ہے ستاسو مشرا نے پیدا کری زمک در لفرس گرزورے آسمان در لچت گرزورے او باران راورے پاہی بانستاو زپارا رزق رو باسی چکم تاسو خوری نو سمراو نتیجه دلائلوی پی تفریق را فلا تجعلو للہ اندھا دا داوا درایم دی واوري دل نو بیا ولې دا الله سره نور شریک کړی. آیت نمبر 23 کې شرور خبرې اثبات د رسالت صداقت د قران درېمو خبره دلیل وحی په داوا د توحید او عبدو ربکم باندې او شرورمو خبره مطالبه د دلیل د منکرینو د دعوی. آیت نمبر 24 کې زجر منکرینو د دعوی تا. آیت نمبر 25 کې کامل بشارت منن کو دداوی د چې د عبدو ربکم داوی اومنلا. آیت نمبر 26 کې دغه د اعتراض چې دا څنګه د الله کتاب دی هنده یو اعتراض جوابو دغه د اعتراض هنده یو اعتراض جوابو اعتراض داو د مشرکانو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې دې کې دا واړو واړو مثالونه کړه دوو مثال کړه دوو کړه نو نو دا د الله کتاب نه ده کړه الله دې لوی ذات او دا وساجته چې کړه دا واړو واړو مثالونه ذکر کړه چې کړه دا هغه د شان سره خنخکاری لہذا دا داغ کتاب نے دا دا پیغمبر دا نلوڑ کڑے کتاب اعتراض سب کے مقصد دا داغی جواب دا آیت نمبر 26 کی چی مثال دا پارا دا وضاحت دا یو خبری وی دا یو مسلی مثال بزداد مقصود نہیں. مثال بزداد مقصود مطلب سنے یعنی مثال پخپل اس مقصد نہیں بلکہ مثال خلق دا یو خبری دا وضاحت دا پارا بیانی یا سره چې کوم خبره کوي مقصدی چې په دا مقصدی خبره باندې خلک پوه شي په لکه مثال یو مقرر تقریر کوي بیان کوي نو خامخا هغه به درسره نه یو عنوان را تړلی چې دا بیان پس باندې دی نو هغه بیان باندې ځکه ذهنونه مختلف دي کنه قرآن د هر یو ذهن مطابق مسله واضح کړې ده د توحید ذکر مقصدی خبر جو قرآن نچوڑ دے توحید کہ پیغمبران راغلی دے توحید بیان دے پار کہ آخرت کے آخرت بقائمی گی قیامت بواقی کی گی قیامت برازی ہم دے دے تقوست دے پار پوشی کہ جہاد دے دا مسئلے دے پار دے کہ انفاق دے دا دے پار دے کہ تنظیم دے کہ آداب دی چہر سے دی دا ٹوڑ دے توحید دے پار دی ذکر دا اہم مسئلہ دے نو کله چې یو مقرر تقریر کوي بیان کوي نو خامخا داغه د تقریر یو مقصدی عنوانی مقصدی داغه چرا زما د بیان مقصد دا دی نو داغه مقصدی خبرې د بیان د وضاحت لپاره هغه په خپل تقریر کې خامخا یو مثال پیش کوي ځکه قرآن لکه څنګه چې اصل کې طریقه د قرآن دا ځکه په خلقو کې ناس اگر ناس خلق چکم اگر تھی اگر بیان تھا نو مختلف قسم خلق بعض ذہن صفائی لکہ ذہنی تیزی چسنگ آگا مقرر خبر ہو کی دے پاگا خبر ہو پوشی بعض ذہن دائی چا اگر پدی ڈاریک نپی اگر تچی مثال پیش کیا اگر کو مثال سرخ پوشی نو قرآن دا مختلف طریقے کئی کل دلائل سر مسئلہ واضح کی کل پیو طریقہ کل پبڑا دا مثال دا قرآن دا مسئلی دا وضاحت دا پارا دا توحید اصل کی چکم آگا مقصدی مسئلہ دا قرآن دا توحید دا مسئلی دا پارا دا وضاحت دا پارا قرآن یو طریقہ دا مثالو نو ذکر گئے پا مثال سارا خبر واضح گئے نو دا آیت کی جواب دے دا مشرکانو چی مثال سا مقصد نہیں پخ پلا بلکہ مثال دا وضاحت دے خبر دا پارے دے مسئلی دا پارا. آیت نمبر 28 نا نعم اربع سلو نعمتنا چې پټول انسانانو الله کړی دا دې د پاره ذکر کړي ځکه مخ کې او بزرګ ربکم مسله بیان شي آیت نمبر 21 کی نو دا هم دغه د پاره دي چې بھئی ټول انسانانو لا د توحید دعوت ورکړي چې او احسانات ورته یادې چلاوې دا احسانات به دمان کړي نو ته اوس هم زمام د توحید دا مسله نه مني ما تصر نخ کرتا کہ نور ترا مدد چھو آئے یہ نعمت آیت نمبر 28 کی نشن مشتر رہے نو کیف تکفرون باللہ ستاس وجود نو تالے بے وجود در کر دویل نعمت آیت نمبر 29 کی چی لزمہ کی تو چیزوں نے مستاس دا فائدے دا پارا پیدا کری انسان تخکاری یا نا لیکن دا انسان بکی خام خواہ فائدے اس مثال مار دے لڑم دے منتا بکی سخکاری دے چی منتا سے فائدے دا لیکن فائدے پکشتے دے دارنګي دې زونه چې موږ لیدلې و مې لیکل زموږ په کې فائدې د عزت الله بنده پیدا کړي د خپل ځان د عبادت لپاره دا نو ټول چې زونه الله پیدا کړي دي د بنده لپاره چې بنده دې فائدہ واخلي دا ټول چې زونه الله ایستاده فائدې لپاره دي ته بیا هم د الله سره شرک نور تر امره چې کیف تدفرون بالله دا آیت نمبر 30 نه 36 پورې درې نعمت ساسو نیکو آدم علیہ السلام امر کو فرشتو معزز کو فرشتو میں ورطا سجدہ اکڑا یہ دا سجدہ اصل کتا تا وہ انسان ذات دو بورا فرشتو تا دا سجدہ کرلی دا نو کئی فدق فرون باللہ تر نو سم دا اللہ دا دوہید نا انکار کے آیت نمبر 37 کی سلورم نعمت جس تا سنی کنا یو لگزش شیو یو غلطی تشیو اللہ اور شیطان کو وسوسا اغم ورطما اکڑا نو کئی فدق فرون باللہ آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تھا اور دارنگی بشارت منون کو تھا چاچ مسلو من را آیت نمبر 39 کی تخویف منکرین قرآن تھا آیت نمبر 40 ندرین باب دا خلاصہ زکر ضرور زانے دون تفصیل کیوئے زکر دا مقصد دے ضروری دے تا زنور رینوں کی بکتنی پوشی جماعتوں نے کیوئے مریان در اور کو بکی نا کچھ سوک درس گئے نا بس آخر درسی ترجمہ کئے ہو او پلان کی تفصیل دا ہوئے دنگی تفصیل دا ہوئے دا غی دا مقصد نہیں جسو پا قرآن پوشی دا غی مقصد دا ہے چھ بس دا خلق چون مر بس منگ تناس دی منگ تا مختاری پوشی او جسو تا منگ آوائیو چھ دے لگا بس دا سارو منتصار خوزے چھ زمان مولی سے دا خبر کروا زمان دا مقصد نہ دے مخو زوانان سے کہ بڑاگانو تم دا خبر کرو چرا دا قرآن درس لگ درزی کڈیر درزی دا قرآن درس کوئی پا خبر کور کی کبار اینم شیکوڑ خبر کور کی غموز کی نہیں کنا خبر خزا خبر بچی جا خزا دا دچا بچی دی پوشی اغلی دان دکی خبر کی خبر دان تا خوریل ندی وریرو ندی کسوک دی یو کس دی دان دکی نوی اخبر صورت یاسین پی بوخی منا نور پرے دی دا جکم چڑے درس بھی کنا پا خبرا نو اغا اوریدون کلا پوچھ فائدہ ور کول نو ور کول پخپل دے اگر کا اگر فائدہ اخلی داگے نہ یا نہ اگر داغ پورے نہ او جی داسو کی وے دت پکی فائدہ خا مخا ملاوی اور کوئی دیر سی نو دیر فائدہ دی پکی لگے نہ زار سن میں جی سورے میں دوے بچن فائدہ پکی دے نہ دا ہم ریم جے کم ابی دا خبر مزا کو لاسا تو بار بار دو نظر روزانہ تفصیل سروے کہ تاسو تیار شی ز کدا مقصد دی دا خبر بتاؤ سہیو جی کیوں نے ملا دی دنیا کیوں کر دیتا سو کا دا جبکم طریقہ زمون دا قرآن دا درس طریقہ نا دا بتاؤ سہیو جی کیوں نے ملا دی پوچھے آیت نمبر 40 کا درین باب آیت نمبر 100 پورے پر ایک خاص خطاب ذکر کئی بنی اسرائیل ہوتا بنی اسرائیل خاص پر دمخ کے نا حضرت بنی اسرائیل دا پیغمبران و اولاد و معاہدین و علماء نو دیلے دے توحید دعوت خاص ورکا چکا نو سوک نمانی نو تاسو خدا چا اولاد چاہی چاہ پخپل دا اللہ بندو یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام اسرائیل مانا عبداللہ ان چاہ دا اللہ بندو دا اللہ بندگی کا اولا نو تاسو عبدو ربکم دا مسئلہ والے نمانی دیرے درین باب اول رکو آیت نمبر 46 پورے چھلا ہوا آیتنا دا بطور تمہیدا پدی کی دری بلی دے دی یہودو چدا اصل کی دی یہودیت اصول دی یو تحریف دویم کتمان حق او دریم تر کے عمل دری مقابلہ کی دری خ صفات د مومنانو صبر صلات او ایمان بالآخرت بیا دا آیت نمبر 47 او سر وختمنا خطابات شروع کی شبک خطابات ذکر کئی بنی اسرائیل تا اول خطاب آیت نمبر 62 دش پہ تو کوئی سپارس آیتوں نے دی پدی کی ات نعمتنا او دو نکمتنا دعا دا گنا دا کو بنی اسرائیل ذکر کئی او تتمد خطاب کئی بے ترغیب اول نعمت نجات من فرعون آیت نمبر 49 کی دے فرعون او دا ٹول نعمتنا دلیل پار ذکر کئی او آیت نمبر 21 کی چکم مسئلہ ذکر شوی یا ایوہ الناس عبدو ربکم چې د عبادت د یو رب عبادت وکړي دا اصل کې داغي د پاغي ته ترغیب دی چې تاسو مې د فرعون نه بچ کړئ نو تاسو سم دیو رب عبادت نه کوي توحید مثلا منی دیم نعمت آیت نمبر 50 کې نجات من الغرق د غرق کیدونه مې بچ کړی نو تاسو سم د توحید مثلا منی دریم نعمت آیت نمبر 53 کې اعطاء الکتاب کتاب می درک تورات قانون نعمت می دبان دیو کر لئی کتاب می درک نو توسم دعو بدو ربکم دا مسئلہ نمانے سنورم نعمت آیت نمبر 54 کی عفا عن القتل دا قتلی دو حکم دبان دیشیو یو بل تتیارو چی بدن سات دا وجلو لیکن اللہ دیتا مافی اکڑا نو سمت دا اللہ توحید نمانے دا عبدو ربکم چتاغت را مدد شو یا گتا سرخت اکی پیزم نعمت آیت نمبر 55-56 کی حیات بعد الممات اللہ مرکڑی ہندی دنیا کیو بیرا جوندی کڑی نو دینا بڑی نعمت ہوئی دکھا دنیا کی جمر چو دوبارہ جون نشتا او اللہ بتا سدا نعمت ہو کو جیمنے کڑی بیرا جوندی کڑی نو کئی پر نو عبدو ربکم دا مسئل اومن نہیں کنا کیف تکفرون باللہ تو سم داللہ دے توحید رہ انکار کے آیت نمبر 57 کی شبگم نعمت تدلیل الغمام وظللنا علیکم الغمام دوری جو سورے میں دباندے اللہ ویوکر و تو سم نمانی او نعمت انزال المن والسلوہ من و سلوہ اللہ وی رو ملے گا ساد پا تیار خوراک جدل رو لے گا ان تو سم توحید نمانی او اتم نعمت آیت نمبر 60 شپیتم کی وَاِذِسْتَسْ قَامُوسَ لِقَوْمِهِ وَدَغَى آیت کی انفجار عیون من الحجر اگر گردی نظر اللہ چنی جاری کری نو سمت توحید نمانی او دون اقمتونا آیت نمبر 58-59 کی لنبین اقمت نزول العذاب من السماء چکلا دی تویلی شو چه حدتن اوائے اغا الفاظ اغا کلمات اوائے چه باغی اللہ معافی کئی بخنہ کئی کلمات دا مغفرت نو دی اغا بدل کر پنور و الفاظو نو اللہ پی عذاب رو لی کد برنا او دویم نعمت آیت نمبر 61 یوش پی تکی چکلے دا اللہ اغا نعمتنا انزا امن او سلوہ اغا بدل کر پنورو ترکارین او سبزینی چل مونږ له دا راکا الله نه سوال وکړه نو الله د هغې په بدل کې بي ذلت او خواري او دارنګې د الله غصه پې راله د الله په غضب کې راغلل پوه شي ذلیل او خواري کړل الله وایي نو آیت نمبر 62 چې کوم آخري آیت دی د خطاب د دې رومي خطاب دای کیو ترغیب ورکو صحیح عقیدې او صحیح عمل ته یعنی په دې نه دا مقصد دا دی چې ګوره په نومونو باندې نه دا چې زه مؤمن یم یا يهودي وي چې زه يهودي ما زه بهر کړم یا عیسائی وي زه بهر کړم صحابي وي ستور وای چې مونږ بهر کړی مونږ واحدین یو نه په دې نه دا کامیاب هغه دی چې من امن بالله امن بالله کې امن بالرسول چې کوم اصول دي د ایمان امن بالله کې امن بالرسول چې دا هغه عقیدې ایمانی پالاو په پیغمبر او یوم الاخر کې ایمان بالکتاب هم شامل شي اگر شرور اصول دي کنه توحید رسالت صداقت د قران او ایمان بالاخره نو چې رچا دا ایمان وی ایمان پالاو په پیغمبر او باخرت او په قران وشي اگر اصول د ایمان منلی وشي او دویم چې عامل صالح دې به دې بیان وکړي یہ دے نمبر پر طریقہ عمل کول دے دی بیان کول دے دی اصول نو فلوم اجرم عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون تدی سبب ویلی شوے او دے دی نہ دویم خطاب نے دا دویم خطاب آیت نمبر 82 بولے دے دعا کیا پوری 20 آیت نے دی دے دی 63 نمبر آیت نا دریش بھی تنا آیت نمبر 82 82 دو آتیا پورے تقریبا شل آیتوں نے دیدا دا دویم خطاب دے بلی اسرائیل اتا پدی کی دری پلیتیں ذکر کی د بخوانو يهودو دا د موسی عليه السلام د وختو درې پدیتې ذکر کوي په دې خطاب کې د بخوانو يهودو او درې پدیتې او شرور پدیتې ذکر کوي پریتی اغا بد صفت او شرور پدیتې ذکر کوي د موجوده يهودو کوم چې د نبی عليه السلام د زمانیو یا د اوس وخت وځي چې چا کې دا صفاتو نه نو کاوش دی نو کزان د مسلمانو لیکن د يهودي يهودي صفات پکې نو درې پدیتې د بخوانو يهودو او شرور د موجوده لکه درې پدیتې د بخوانو يهودو یو نقض العهود نقض نون قاف قاف قنداری قانون والا قاف دوٹکو والا نقض او زواد اخیر کے زواد نون قاف او زواد سواد زواد تکی والا نقض نقض وی ماتول نقض العهود نقض بیا الف لام سرا عین دو چشمی ہے واو او دال عهد چسن لکل کی عهد عهود عهد کې د عین هی دال د هی او دال مس کې واو واچوي او سر کې الف لام وسوځي نقض العهود وعده ماتول مطلب به جو چاہتا کو به په خپل ځای جلا پته کو نقض العهود معنا وعده ماتول دیم دیم بلیتی د پخوانو يهودو حیل حیل حی جیم حی چکم بغیر ٹکی دا حیل حی ای اولام حیلی نبی حیل فی ذبح البقر ذبحا ذبحا بھی ہے کنا زبا اردو کی زبا استعمالی کی دارا پس اما اگر ٹکی دے زبا دارا بھی ٹکی دے زبا حیل فی ذبح البقر بقر چکم دے سورت تن دے تی دیو باسی ام در غلط فاظو جی کے حیل فی ذبح البقر تغوا پالا لولو کی تال مٹول چل والکول در یہ خبر مطلب سے بے بخبر دے گیا بھائی حیل فی ذبح المقر داروں میں چکم دے پلی تھی دایات نمبر 63 کی ذکر کئی کم چنوں میں آئے تیرے خطاب دا دوے میں پلی تھی ذکر کئی دا آیت نمبر 67 نا دا ذکر کئی تر آیت نمبر 71 پوری تبیل دا آیتو نے دی درے میں پلی تھی دا پخوانو یہودو آیت نمبر 72-73 دو آویا درے آویا کی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا دا قتل النفس واتهام البريء قتل النفس قتل النفس نفس الالف لام سر کے واجب بس او قتل عام کے بوئے نہیں بتا قتل النفس واتهام البريء اتهام دے تہمت نہ دے اوئے واو الف تی الف زان نه دی تی هی او الف پیا دا زان نه دی هی هغه دو چشمی هی رخا په عربی کې دا خبره یاد ساتي عربی کې راځي کوم اکثر تاسو ویني کړه یو هی دا چې کوم یو هی دا اردو کې چې څنګه راځي لکه مثال ګلبهار سوبدي کې لاغه هی دا چې راځه ته کیلان دی کتل نه کړه اولاد دې دا وو هم دي تاو کی پوښي عربی کې دا نشته ها عربی کې دا دو چشمی ہے در صرف بلا پکی نشخا چکم اہی منس کے در فضل رازی یا بگول ہی دا چکم دا لیوتر کی باخر کے رازی لکا اللہ ہو او یو بلا ہی چکم دا دو چشمی ہے دا چکم دا تکی پا منس کے رازی دیدے نیرا او بلا ہی نرازی کپو کل درگو میں بتدنی سال کیوں کیا بار دا گئی طریقی قتل نفس و اتحام البری بری الف لام سرا بی ری او ی بری بری مانا لکا جج فیصلو کے نوی دا سرے بری دے مطلب دے خلاص دے مطلب څه شو به لفظ قتل النفس وجلد یو نفس دی انسان و اتهام البری وشي او ځان د تهمت د بری کول مطلب دا دی د الفاظ مطلب دا دی چې قتل به وکړو او ځان به د اخلاص په تهمت کې ببلو لګو چې دا دی بل کړي خبر به دې الفاظ یعنی کس به مړ کړ دا د یهود طریقو په خوانو او دا طریقې موږ او خاص کر بیا و پښتنو کې راشه ویل دي پوښ نو سره به و جو داګه ایزان به بل واچو ځان به اخلاص کړ او شرور پلیتی دا موجوده یهودو اگر دیکھر خی لکه یو پلیتی آیت نمبر 75 کی بیدا ہویا تحریف مویلو دارا دی دا یهودیت دا اصول ندی آیت نمبر اڑنبنے رکو چکمو دا دیخ دردرین باب تحریف دیو پلیتی دا موجوده یهودو آیت نمبر 76 شبک ہویا 76 منافقت درمه بلیتی دو موجوده یهودو آیت نمبر 78 اتاویا 78 تقلید د آراو د مشرانو آرا د رای نه ده آرا جمع دا د رای پیجه نه کنا مشورا تقلید آراو د مشرانو یعنی چې څو مشرانو وی بسما پاره به حال کو دا کی تدبیر به کو دا ویني کتل چلا دا خبره د مشرانو د قران د الله د کتاب نه د پیغمبر طریقې نه خلاف ده و چې څو مشران لکه دا طریقو وصول کړي چې ته د قران نه د پیغمبر د عمل نه دلیل پېښ کې دی وای نه مشایخ دا سوي دي مشرانو دا سوي دي کتابونه کلی کلی دا یهود په دې خراب شي وي تبا شي وي او سره روما بلیتی د موجوده آیت نمبر 80 کې اتیا وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده کوشي مخصصين لانفسهم بالجنه ځان د جنت ټیکدار ګرځول چې جنت ته وځو موږ بوزو مخصصین میم خی سواد سواد دو زنه ده سیسین ای اولون مخصصین لانفسهم لام الاخلال نون انفسهم چون چه قرآن کی راتک پی رازی اکثر لانفسهم مخصصین لانفسهم بالجنة خیره کی گول تیرا با الف با لام جیم نون او گره کی گول تیرا بالجنة ځان د جنت سره خاص کول مطلب دا دی ځان د جنت ته قدار ګرځو چې موږ دغه جنت ته وځو نو موږ وځو د دې په دې د مو خوانو سره د موجوده ذکر شو نو په آیت نمبر 81 کې تتیمه د خطاب کوي تتیمه د خطاب بالتخویف او بالبشارت تدیمه ده خطاب یعنی تدیمه وی ختمول یعنی خطاب چه ختمی نو تدیمه ده خطاب که بالتخویف آیت نمبر 81 کی او بالبشارت آیت نمبر 82 برات آیت نمبر 82 یعنی دعا تیا که بشارت ور کی من کلا وش مواهدین اولا در دی باق دی خطاب خلا سوا در دو بسی دی چې دا مې یاد دی وسه تاسو دا ټول دا شلا یې ټول نه دي دا تاسو یاد کړئ او قسم چې دا مې یاد کړ او نو ترجمه چې ترجمه ته کولې تا ته په خپل بیا ته دې چې دی آیت کې چې ته دا آیت په هغه مقصد کوی چې دی آیت کې اصل کې دي سر ترجمه به ته په خپل باندې وي ته ولې شې سان مې ته ان شاء الله یا یو ځل واوري ته به ویږي بیا وإذ أخذنا ميثاقا دي آیت کې اوله پریزي دا نقض العهود وعده ما تول وشي الله دې دینه آیت نه شوړ څه دې ردو آیتونو تم چې تلاوت کړی مقصد آیتونو دا دې چې يهودو نه الله وعده غسته و لکه مخکې دیر شو آیت نمبر 53 کې وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون په تورات باندې د عمل کولو پاغي د ځان په کولو به پاغي د عمل کولو داغي د احکامو د جاری کولو الله ته وعده غسته و يهودنا او دی وعدم کړه وعده الله سره چې موږ به راځو کو لیکن هغه وعده پوره نه کړه وشي او وعده پوره نه کړه مداګي بیان کي په دې آیتونو کې وای د اخذنا میثاقکم او یاد کړه چې هغه څه ومنګا میثاقکم وعده ستاسو نه میثاق د وثوق نه دی وثوق یعنی کلک وعده ان علاوه دې مې کلک او مضبوط وعده غوښته وا وإذ أخذنا أوياك كلا جغنس ومنغ ميثاقكم وادساسنا ورفعنا أو بوتقل منغ فوقكم دفاس استاسو التور غرد تور ورفعنا فوقكم جبل التور أو بوتقل منغ دفاس استاسو غرد تور يعني الله بي دتور دا غرد آسو قدرولي ودفاسا لقد أوليه في بشانته وربي مولوی صاحب لیکي وېدايه به سره مغولي وې ترا کوکړو دا کوکړې نو وشي قران بل دی وې وې نتقنا غالبا لفظ راوړي نتق وې چې د بي خير او باسي نتق وې چې غا سير د بي خير او باسي سورۃ الاعراف 171 رو وہی خیر ہے سورۃ الاعراف نہ ہم اسی بارہ رفع التوی تک مدل سے بدل نہیں راغ عقل با کان کو بری مانے نو آیت نمبر 171 زمان دا اگر سے پورے بٹے ہو جائیں گے بہار چکم دیوا غلط ہوئے دے وہ سن دا داوی تفسیر کشتہ رہے داغت اچھی پڑھاوی گیر اوشی جماعت اسلامی والا آگی اکثر داغت لٹریچر سے کم دے پخپلو درسنوں کی ادارے کی خبر زین جگہ پڑھاوی اوشی دلتوی آیت اولی سے وعید نتق امدق واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دبری سال وعید نتق نل جب رفو کم او یاد تکل چی رون لو منگا غر فوقم دا پاس دی کان نهو ذل یہ الفاظ تو گرے تو باید چه دایو صاحبانو ذلہ ده ذل نده ده قسم چه مخی پا هم دی زمان سبق کی مخی دیو چه آیت نبر 57 کی وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَذَلَّلْنَا او سوره مکلو ده پاس ستاسو دوریزو نو ده ذلہ تنو ما غٹکی ده ذلنا والا نو سوره مطلب وریز ده کم دیو خود ده پاس نہیں کنا ده قسم پر سلیمان بر ولاری حضرت وی کانه ذل تبای چې دای صاحبانو وزنو او ګمانو کدی انه واقعم بهم چې ګیناندا اگر را پریوتو کې دې پدې یعنی بالکل د پاسې په او درول او ور کوی نو ځان نه چې سره کوکړې وو مودې چې کوی والا کوکړې وو نه نه کوکړې نو د پاسې په او درول داسه د پاره دا د تورات د احکامو د منلو د پاره چې د تورات احکامو منې مګر کله دا غر په الله د پاس اودرو او د تورات احکام منلو وعده ته واغستا وشي او وی منګه خذو عمل کوي خذو په معنا د نیول لسل معنا د خذو معنا نیول همرا کې عمل لیکا او وی منګه عملو کئی ما پاغا حکامو آتینا کم چه درکڑی منتا ستا یعنی پا دی کتاب که چه کم حکمون دی اللہ وی زمان پا دی عملو کئی اوی منگا کلچ دا غر پی دا پاس اللہ ادرو پا دی مانی نلاوی اوی منگا خودو عملو کئی ما پاغا حکامو آتینا کم چه درکڑی منتا ستا یعنی په دې کتاب کې چې کوم احکام یې د بیان کړی په دې عملو کوي بقوتن په مضبوطیا سره په عزم سره. یدا نه چې مثال اوس دې په عملو کوو بیا نه خکلک واده وکې چې موږ په دې عمل کوو او دا واده دی الله هغه سیدا سي او به موږ عملو کې په احکامو چې درکړي موږ تاسو ته بقوتن په مضبوطیا سره په عزم سره. وذکرو او یاد کئی ما اغا احکام فیه چی پدی کری دا یاد کئی او دارنگی پدی عملو کئی لعلکم تتقون خامخا چی تاسو پرهیزگار شئی او یری گئی دا اللہ یہ خبری دا خیالو کئی مطلب دا شو چی پرهیزگاری انسان کی بسر آزی دا اللہ پا احکامو باندی پا عمل کولو سا خبر کوئی کم حکمونه چې الله په کتاب کې دي کاغه غوښ کې تورات او کاغه انجیل او زبور او قرآن دي چې الله په کتاب کې کم حکمونه د الله دي چلاوي دا او کاغه خوا چلاوي دا مخوا هغه مخوا هغه اوامر د الله هغه نواهی د الله د الله حکمونه دي کنټرول یو سره غواړي چې زه متقی شم ما کې تقوا راشي پرهیزګاری راشي پرهیزګار جوړول غواړي ځان نه دا الله په حکمونو باندې عمل شروع کړه زه کوي او یا تی احکام چې په دې کې دي لعلکم تتقون خامخا چې تاسو پرهیزګار شئ خامخا چې تاسو ویریږئ دا الله ځکه پرهیزګار څه ته وایي چې دا الله نه ویي کړه خامخا چې تاسو یې لګیدا الله نه یعنی تاسو پرهیزګار شي پرهیزګاری درکې راشي. یو سوال راځي په دې آیت کې چیرې حضور باندې یو دغه چې دی اسوې اکرام فی دین یو اکرام فی دین خو نشته کړه په یو سړي باندې حضور دین منل ایمان راوړل په اوسړي باندې یو سره دی هغه حضور باندې ته کلمه وایي چې هرڅه مسلمان شه نو اقرار فی دین خو نشته دی نو څنګه الله په دې باندې حضور منلې د پاسه بغیر درولې نو غریا ساده خبره دوه قسمه ده یو دی اقرار فی دین چې سره مسلمان نه دی کافر دی نو ته پاغه باندې حضور اسلام نشي منلې چې ته په ټوپه کې نه او ته شاب کریمو وای وایي دغه خرمتو د کلی والا اوسان دې کوار کې وکړې نه خرمتو ورته وي نوم دې راغلی کلی راځي او یو وخت کې هو اوسان محترم د شیخ دغلی دا واقع بیانې وایي وایي دغه کوار سره درایو دې شو چیرې دغه ایدوانو مخ کې لیدل نو چیرې د ایدوان مسلمانو نو راځي چې ورپسې ورشو وایي نو خلکو یې چیرې مشورې دا وکړل د مسلمانانو څخه وکړو وایي وایي نو په زور یې مسلمانو کړه او ټوپک یې واغسته او روان شو بسې او هندو به راونی وو او ټوپک به پکې وشا به کړي مو وایي نو که چا به ونه ویلا نو دس به تیوی سمړ به کړ یو څه یو هندو تی منډه کړه منډه کړه او چې راګی وکړ نو د دیر هیبت نا اغا هندو او توی چې دیر په هیبت کیو یه را کیو خواه مغا دیر توپا که رواندی شای نو دیر ده هیبت نوی خواه وی در رسول خان کلیمه وی مدر تاکه پختنو که دار نوم سر خان لگئی گنا وی در رسول خان کلیمه وی در رسول خان نو بای در رسول خان کلیمه دا په زور په زری نشی ویلی قرآن د دې حکم کړی دی آیت نمبر 256 هم دی صورت کې دا آیت الکرسی پسې آیت دی درې میشي بارې په مې ته لمخ مانه او لا اکراه فی الدین په دین کې پچا باندې زور نشته چې ته پچا باندې په زور ایمان دا وو کې شابه کریمه وای نو اکراه فی الدین نشته. دویم شیز دی اکراه فی الاحکام احکام یعنی هغه حکمونه چې کوم په دین کې دي په دین اسلام کې په خبره کوي نه نو اکراه فی دین نشته چې په چا باندې ته په زور ایمان راوړې او په دا رنګ مؤمنه کې مسلمانې کې په زور نه ها اکرام فی الاحکام شته بیا دا دوخ حاکم پوشوی مشر چکم وی امیر دا داغر او دا پاغ لازم ادا مثال پا حاکم دی دا پاغ لازم ادا چی پا معاشره کی خلق مثال بیهائی کئی چاولا سزا ور کی یو سره منز او دس نکئی چی حاکم پاغ باندی پابندیو کی دی چیز پوشوی چا با دلی دا پارا محکم قائم کی چی رکم خلق منز نکئی تا او دا پا دادا دا صدور امامان چکم دی امام ابو حنیفة امام شافعی امام احمد ابن حنبل او امام مالک رحمهم الله دې صدور وانه کې دا درې د امام ابو حنیفة رحمۃ اللہ علیہ نه علاوه نه دا نور درې دا غی فتوا د موز نه کول په واره کې جو سره موز نه کوي وایي د دې درې وانه فتوا ډیره سخت ده وایي جو سره موز نه کوي نو دا سره قتل کړی شي تاسو څه وایي ذکر حدیث کی راضی الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاة دو مومن بندا او دو کفر اومنس کی دو یو سیس فرق دے چاہو دو موس پر خود دلی ذکر کافر موز نہ کئی چو مسلمان دے موز نہ کر دو کافر کیسا فرق شا نو غید دار دا حدیث دارنگی لدے پشانتی نور احادیث دی چاگی داگی نا فتور آتری اوگوئی چی او سرے موز نہ کئی دا سرے دے قتل پلش ذکر دے دا بماشرک کی نحوست پھیلا ہوئے دا امام بویفا مطلعی فتو بیا پدی کے لگا نرمال آگا ہوئی قتل اول لنی پکار خوہاں جیل کی لوا چوریشی ترائی پولے بدے پا جیل کی وہ شدائی پولے بدے دا جیل نینر روزی چی درسو چی دے دا موس پا بند شوئے لے دا صرف دیو موس پا بارا کی خبر اکم نور خبر خروس تلی وہ نو اکراہ فی الدین نشتا ہا اکراہ فی الاحکام نشتا دے چکم چڑے مسلمان سے کلمے اویلا نو دے پابند شو دو دین اسلام دا احکام دا منلو دین اسلام احکام سے بھی چا قرآن کم ذکر کردی دی دا کولو دا نکولو منزو کا روجو نیسا زکاة ورکا حجو کا نو چکم دی جہادو کا او دا نکولو مثال بیائی مکوا زنا مکوا شراب مسک جواری مکوا یتیم مال مخورا دا کس محکام دی نو یو سری باندی پزورا کلیمه ویل نشتا ہاں چی کلیمه ویل دا خپلی خوخینا مسلمان شو نو بیا پا دا باندی کده دا دین اسلام احکام نبورا کئی چکم دی چکم قرآن بیان کری چکم پیغمبر من تیرینی قرآن سنت قرآن حدیث کی نو باغی باندی کاغ مومن مسلمان معمل نکئی نو بیا پا باندی دا احکام پزورا منل دی اخبر کوئی دیتا وی اقرام فی الاحکام دلتا چکم انا خبر دا یہود باندې چې الله دا غرو درولې وو نو دا اکراه فی دین نه نه ښا تکدا خو مسلمانانو ایګه دا مسلمانانو ایمان والو په موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړون کیو د تورات منون کیو لیکن دی هغه احکام چې کوم دین الله وعدا غسته وا دی هغه احکام نه پوره کول نو الله پیدا غر د پاس او درو او په زور په مچا او په دې عمل کوي نو دا اکراه فی الاحکام نه ښا اکرام فی دین نه اوس تو کې اکرام فی دین نشتا ائ دا قران ذکر کړی لا اکرام فی دین نو سر کې ریایتون مطلب دارې و اذ خدنا میثاقکم او یا کا کرجا غسیو مونگا و اذ ساسو نا ورفا نا فوقکم تور او بر دکړه مونگا پاس ساسو کر دتو او ویری مونگا فوزو عمل کوي ما با احکام واته نا فوجتلی مونږ تاسو دا به قوتین به مضبوطی اسرا پاسم سرا وذکر ما فی او یاد کے ماں احکام جبنی کیری یاد کے مطلب عمل پہ ہوگئے ہاں لال لکم تتقون خامخا جی تاسو ہوئی رہے گئی دا اللہ نا پریزگار شے ثم تولی دم بیا واپ دی تاسو من بعد دا دکا پس دیوا دینا واپ دی یعنی آگا کام ماندی و عمل نکا چکلتی اللہ غر لدکا واپس نو بیا ایمانا زرن پا زرن شوا لکسن چیرن دمون دا مسلمانان حال لے چه لکه سختی راشی گزر دلا راشی تو بیو باسو اللہ تا یا اللہ یا اللہ لیکن چی نہیں نبی آمالا خلاف کرو نہیں کسی لاب راشی نو تو بیو باسو باران شی تو بیو باسو لیکن چی باران ختم شی سیلاب ختم شی نبی آمالا زڑا بزڑا کوشی دارنگی ایک کہو ظالم بادشاہ کی نہیں کوشی نمون توبیو با سوچ الله دې لره کې پوهې چې هغه نه شي نو بیا موږ سره پزړه نن سبا د مسلمانانو هم دا حال دی پوهې نو موږ که څه بزلل له قسم چې هغه يهود دلل شي د کرنګي وداخل کوم زللي دا اوسني چې دې هغه طریقې کې چې الله په حکمونو عمل نه کوي د پیغمبر په طریقو عمل نه کوي ثم تولیتم بیا وو پیدا سوې باندې کپز دی وا دینا وعده مو کړ دا الله سره چې موږ احکام ستا منو تورات به منو په دې عمل کو فلولا فضل الله علیکم پس کنه وی فضل الله علیکم بتا سبحان دی چې الله کتاب دی هغه کې تورات اوس قران دی پس کنه وی فضل الله بتا سو یعنی دا الله کتاب قران و رحمتو او مهربان رحمت دا الله چې پیغمبر دی یعنی کدا الله کتاب نه قران هغه کې تورات د کنه اوس قران دی نور کوم قران یاد وکړو دوه وخت سره پس کنه وی فضل الله بتا سبحان دی قران ورحمت دو رحمت الله یعنی پیغمبر یعنی کہ قران نوے د الله کتاب نوے دارنګ د الله رحمت یعنی پیغمبر نوے بیانون کې لکنتم من الخاسرین خامخاوی به تاسو ته باندې اونا ځکه یا ساده د الله کتاب او د الله پیغمبر یعنی بیانون کې د قران مخکې پیغمبران او پیغمبران ورسان دي چې بیان کې د الله د کتاب نو قران د الله کتاب او بیانون کې د قران د الله د کتاب دا ګوره د الله فضل او رحمت دی په ور وی قران د الله فضل لې او د قران بیانون کې د الله رحمت دی نو چې دا نه ګوره ورې د خلقو د تباینه بل دغې نه علاوه څه بل الله نشته او چې کله د الله کتابي او د الله د کتاب سره بیانون کې نو ګره دا الله فضل او رحمت دې په خلکو باندې خوش چې دې دا الله کتاب راغی چې راشي او بیان شو دا یو بیانون کې ورته بیان کی او نه دې نه الاو تاوان دې لکنتم من الخاسری خوش چې دا الله دې باندې فضل کړې دې کتاب را نیګلې بیانون کې اوسر را نیګلې دې نو ولې تاسو دا الله دې کتاب اتباع نه کوئ ولی د پیغمبر د الله د بیان د کتاب د بیانون کی خبر اور نه ملي هغه تاسو نه څو واډین اوجه او بیا تاسو دا خبره نه ملي د الله د کتاب اتباع نه کوي او واډه چې تاوانه تاوانيان چې تبا ځان تبا کور واډه پس غنه فضل الله پتا سو رحمت پس غنه فضل د الله پتا سو یعنی قران او رحمت د الله یعنی بیانون کی د قران لکنتم من الخاسرین خامخاوی با تاوانی آنونا و ایزا قدنا میساق کم او یاد کار کرا جاگت چون منگا وادستا سنا و رفانا فوقو کمون تو او پرتکڑو منگا در پاسستا سو کرده تو او ویدو منگا خضوم آتینا بیاو بی منگا اسی رویشی عملو کے باہ کتاب آتینا کم جدر کڑے منگتا سدا عملو کے باہ کتاب پوشی بے خوات انو مضبوط یا سرا او یاد کئی ماغا کام فی جبلی کیلی اوی منگا عملو کے پاک کتاب آدینا کو چدرکڑے منگتا شدہ بے قوت دے تو مضبوط یا سرا وَدْكُرُوا مَا فِي او یاد کیا گا کام جی پتی کدر آلکم تتقون خامخواہ استاسو یہ نہیں کدار لانا خامخواہ جتاسو کرے رکھا سی ثمت اولی تم بے وقت دیتا سمیں بادانی کا فضل دیو آدینا فلولا فضل اللہ علیکم پس کنے فضل اللہ بتاسو یعنی قرآن ورحمتو ورحمت اللہ یعنی بیانون کی دو قرآن لَقُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ خَامَ خَوَيْبَ تَعْزُ تَعْوَانِ عَلُنَا